www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ولا تخسر الميزان صدق الله مولانا العلي العظيم. یہاں سے سورہ رحمان شروع ہو رہی ہے جس کا شمار مدنی صورتوں میں ہوتا ہے اور یہ 78 آیتوں پر اور 3 رکوعات پر مشتمل ہے. یہ سورت بہت ہی شاندار انداز میں نازل ہوئی ہے اور اس کی آیات بھی نہایت مؤثر ہیں. خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کو یاد دلایا اور تھوڑی تھوڑی نعمتیں ذکر فرما کر انسانوں کو اور جنات کو جو اس سورت کے خاص مخاطب ہیں ان کو جھنجھوڑا ہے کہ آخر اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. یہ نعمت ہے, یہ نعمت ہے, یہ نعمت ہے, کوئی ایک نعمت ہو تو بات ہو. یہاں تو ان گنت بے شمار نعمتیں ہی نعمتیں ہیں, احسانات ہی احسانات ہیں, جن کو کہاں تک آدمی جھٹلا سکتا ہے. تو جو شخص بھی اس سورت کو پڑھتا ہے اور معنی کو پیش نظر رکھتا ہے, اس کے ایمان میں عجیب و غریب انداز میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہوتا ہے اور شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور اس کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمت سے کیا ہے. آغاز بھی بہت شاندار ہے, یہیں سے آغاز ہو رہا ہے سورت کا. الرحمن, نہایت مہربان, نہایت رحم والا, بے شمار نعمتیں عطا کرنے والا, مخلوق کے ساتھ مہربانی کرنے والا, وہ رحمان ہے جو تمہارا رب ہے, معبود ہے, خالق ہے, مالک ہے. اور اس کی عطایا کہاں تک شمار کی جائے؟ سب سے بڑی نعمت جو اس نے ہمیں عطا کی, خاص طور پر امت محمدیہ کو, وہ نعمت قرآن پاک ہے. اس سے بڑا عطیہ اللہ تعالیٰ کا اور کچھ ہے ہی نہیں. اس لیے جب نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے تو سب سے پہلے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو, علم القرآن, وہ رحمان ہے جس نے اپنے بندوں کو قرآن سکھلایا. اللہ اکبر, قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ بندے کی زبان سے نکلے اور بندہ اسے سیکھ لے اور بندہ اسے سمجھ لے اور بندہ اسے یاد کر لے, یہ بغیر اللہ کے فضل و کرم کے کیسے ممکن ہے؟ خالق کا کلام مخلوق کی زبان سے صادر ہو, یہ تو بغیر اللہ کی خاص توفیق اور نصرت کے اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے, سیکھا جا رہا ہے, پڑھایا جا رہا ہے, سمجھا جا رہا ہے, یہ اس برکت کا اثر ہے جو اللہ نے اس امت کے لوگوں کے سینوں میں پیدا کی ہے. ان الامانت نزلت فی جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. کہ یہ امانت, یہ برکت, یہ صلاحیت, سمجھنے کی توفیق اللہ کی طرف سے لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اتاری گئی تو انہوں نے قرآن سیکھا اور انہوں نے احادیث شریفہ کو سمجھا. تو جب نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے تو سب سے پہلے جس نعمت کا ذکر کیا وہ نعمت قرآن پاک. فرمایا الرحمن علم القرآن, رحمان ہے جس نے قرآن سکھلایا. اٹھتے بیٹھتے اس کا شکر بجا لاؤ کہ اس نے قرآن کی دولت سے ہمیں نوازا ہے. قرآن ہے تو دین ہے, قرآن ہے تو ایمان ہے, قرآن ہے تو امت ہے. سب چیزوں کا رشتہ اللہ نے قرآن سے جوڑا ہے. تو قرآن بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی. پھر فرمایا کہ اب اور دیکھو, اس اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. یہ بدن اس نے بنایا, اس بدن کے ہر ہر جز میں اللہ کی قدرتوں کے نمونے ہیں, کاریگری ہے. کیا زبردست بدن بنایا ہے, جسم عطا کیا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی, بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, ماہر قلب, دل کے ماہر. کہہ رہے تھے میڈیکل سائنس میں قدم قدم پر ہمیں اللہ کی قدرت کے نمونے نظر آتے ہیں. اگر آدمی ذرا سا بھی ذہن کھول کر کے سوچے تو اگر ایمان نہ ہو تو اس کے دل میں ایمان پیدا ہو جائے. قدم قدم پر اللہ نے اپنی قدرت کے نمونے رکھے. کیسا دماغ بنایا, کیسا دل بنایا, دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی, سننے کے لیے کان عطا کیے, بولنے کے لیے زبان عطا کی, پورے بدن کے اندر خون کا دوران باریک باریک رگوں کے ذریعے سے ایک ایک جز تک پہنچا دیا. کیا نظام ہے, یہ اللہ نے پیدا کیا. اور نعمتیں تو اپنی جگہ, لیکن ایک بہت بڑی نعمت, امتیازی نعمت انسان کو عطا کی, وہ قوت گویائی. علمہ البیان, دل کی بات وہ زبان پر لے آتا ہے. اور یہ زبان پر بھی نہ جانے کتنی زبانوں کے ذریعے لاتا ہے. انسانوں کی ایک زبان نہیں ہے, ہر 100-200 کلومیٹر پہ زبان بدل جاتی ہے. اور ایسی بدلتی ہے کہ بسا اوقات دوسرے لوگوں کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. ایک ایک ملک میں الگ الگ زبانیں, دنیا میں تو سینکڑوں زبانیں, اور ایسی کہ جن کا دوسرے سے کوئی جوڑ نہیں. ہیں سب انسان, پھر ایک ہی زبان میں الفاظ ادا کرنے کے مخارج الگ الگ ہے. ہا الگ ہے, خا الگ ہے, ہا الگ ہے, قاف الگ ہے, کاف الگ ہے, تھوڑا تھوڑا فرق ہے. ضاد الگ ہے, ضا الگ ہے. بہت سے لوگ اس میں فرق نہیں کر پاتے, لیکن الگ ہے, اور کرنے والے کرتے ہیں. کسی بھی جاندار کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت گویائی کی عطا نہیں کی جیسے انسان کو عطا کی. وہی جانور تو گائے بیل بھی ہیں, وہ شین قاف نکالتے ہیں, قاف قاف نکالتے ہیں, گگار رہے ہیں تو ایک ہی طرح سب گگار رہے ہیں. انٹرنیشنل زبان ہے ان کی, ہندوستانی ہو, امریکن ہو, افریقن ہو, یورپین ہو, اتنی گائے ہیں سب ایک طرح بولتی ہیں. بتائیے فرق کرتی ہیں. بکریاں ایک ہی طرح میں بھی آتی ہیں, گھوڑے ایک ہی طرح ہی نہناتے ہیں, پرندوں کی زبانیں بھی سب ایک ہیں. یہ نہیں ہے کہ صاحب یہ فلاں جگہ کا اردو میں غٹرگوں کر رہا ہے یا عربی میں غٹرگوں کر رہا ہے کبوتر, یہ الگ ہے وہ الگ ہے, ایسا کچھ نہیں, سب ایک. مگر انسان ہر جگہ کا الگ, انداز الگ, لہجہ الگ, مخارج الگ, صفات الگ, یہ کس نے عطا کی ہے یہ شان؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے عطا کی، تمہارے بس میں کیا ہے؟ اگر ہم چاہیں تو نہ دے، کتنے دنیا میں گونگے بھی ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے لیکن بول نہیں پاتے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت انہیں عطا نہیں کی، اور جن کو کی ہے وہ بولتے ہیں. فرمایا ذرا غور کرو، یہ نعمت کس نے تمہیں عطا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے عطا کی. ہم نے ویسے تو انسان کو سب کچھ عطا کیا، لیکن یہ نعمت خاص طور پر عطا کی کہ وہ بولتا ہے، اور جب بولتا ہے تو اس سے اچھی باتیں بھی صادر ہوتی ہیں، اور ان اچھی باتوں میں سب سے اچھی بات قرآن پاک یہ زبان سے نکالتا ہے. فرمایا خلق الانسان علمه البیان، اس نے بنایا آدمی کو اور آدمی کو سکھلائی گویائی قوت بیان. معافی ضمیر ادا کر رہا ہے زبان سے. فرمایا کہ صرف اللہ کی تخلیق انسان تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اور اللہ نے جس نظام پر جس کو لگا دیا وہ اسی نظام پہ چل رہا ہے. اتنی بڑی مخلوق ہے، یہ سورج، یہ چاند اتنی بڑی ہے کہ آدمی اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. سورج کے مقابلے میں آدمی ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، اتنا بڑا ہے یہ سورج. کوئی اسٹیپ لے کے وہاں ناپنے نہیں جا سکتا، پہنچ ہی نہیں سکتا، جل کے خاک ہو جائے. لاکھوں میل دور ہے یہاں سے سورج، اور گرمی کے زمانے میں پانچ منٹ آپ تیز دھوپ میں کھڑے ہو جائیں تو دماغ چکرا جائے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے. لاکھوں میل دور ہونے کے بعد یہ حالت ہے اس کی گرمی، تو قریب کہاں سے جائے گا، جل کے خاک ہو جائے. لیکن وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ سب اللہ کے نظام کے مطابق چل رہے ہیں. ان پر کسی کا حکم نہیں چلتا سوائے اللہ کے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تمہیں پتا ہے یہ سورج کہاں چلا جاتا ہے روز؟ یہ جی ہمیں تو نہیں پتا. فرمایا کہ یہ روز جا کر اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں گر جاتا ہے، اور اس کی مجال نہیں ہے کہ آگے بڑھ جائے جب تک کہ آرڈر نہ ملے کہ چل، مجال نہیں ہے کہ کھسک لے ذرا بھی. روز آنا اس کو آرڈر ملتا ہے تو یہ چلتا ہے، جب قیامت قریب آئے گی تو اس کو آرڈر ملے گا جدھر سے آیا تھا ادھر ہی لوٹ جا. تو یہ سورج بجائے مشرق سے نکلنے کے اس دن مغرب سے نکل کے آئے، پچھم سے نکل کر کے آئے. تو سورج پر بھی آرڈر کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا. اور چاند پر بھی آرڈر کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا. وہ اپنے نظام پر، اپنے مدار پر چل رہے ہیں. فرمایا والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. سورج اور چاند کے لیے ایک حساب ہے، اس حساب پہ یہ چلتے ہیں، الٹ اپ نہیں چل رہے ہیں. اللہ نے ان کا حساب مقرر کر رکھا ہے، اور बेलें, कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जो तनेदार होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों के सहारे चढ़ते हैं, उनको नज्म कहा जा रहा है। और शजर वो है जो तनेदार, चाहे बेले हो या दरख्त हो, ये सब अल्लाह के दरबार में सजदा रेज हैं। कैसे सजदा करते हैं अल्लाह को पता है, हर एक का सजदा अलग है, मगर ये भी ताबेदार किसके हैं, अल्लाह के। उसके बाद फरमाया कि ये आसमान जो तुम्हारे सरों पर कायम है, ये किसी और ने बुलंद नहीं किया, ये भी अल्लाह ने बुलंद किया है। और उसने तराजू बनाया है अदल का, इंसाफ का, जो जैसा करेगा वैसा बदला पाएगा। और जब अल्लाह ताला आदिल है तो बंदों को भी वो हुक्म देता है कि वो भी अपने मातहतों के साथ अदल और इंसाफ से काम लें। अपने मामलात में जहां तोलने का मौका आए तो बिल्कुल नाप तोल करके, जो अमानत और दियानत के एतबार से सही है, वही फैसला किया करें। जब अल्लाह ताला आदिल है तो बंदों से भी अदल चाहते हैं। फरमाया वस्समा रफअहा ववदअ المیزان الا تطغوا في المیزان, और अल्लाह ने आसमान को ऊंचा किया और रखी तराजू कि ज्यादती न करो तराजू में, यानी नापतोल में कमी बेशी न करो। وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ, اور سیدھی ترازو تولا کرو انصاف کے ساتھ, اور مت گھٹاؤ تول کو, یعنی ڈنڈی مت مارو, کسی کو پتا چلے نہ پتا چلے, اللہ کے ہاں تو سب معلومات طے ہیں, فرشتے سب नोट कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि दुकानदार ग्राहक से ऐसा तर्ज अपनाए कि ग्राहक को पता न चले, इस तरीके पर वो तराजू पकड़ ले और उंगली लगा दे कि कांटा गलत नतीजा देने लगे और ग्राहक को पता न चले, ऐसा मुमकिन है। لیکن اللہ تو احکم الحاکمین ہے, حلیم و خبیر ہے, اگر تم ظلم کرو گے اور زیادتی کرو گے تو اللہ کے ہاں پکڑ سے کچھ نہیں پاؤ گے۔ اس لیے جب اللہ تعالی عادل ہے تو وہ بندوں سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ بندے بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عادل و انصاف کا معاملہ کریں, زیادتی نہ کریں, ظلم نہ کریں, کسی کا حق نہ مارے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بھی ذکر فرما رہے ہیں اور ساتھ میں ہمیں نصیحت بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ تو جب عدل پسند ہے تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ عدل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کی اور شکر گزاری کی سعادت سے نوازیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔